הכל נראה כל כך קליל, ושוב אומר אני יכול, הכל קטן עליי, ומתלהב מול חברים, אבל בבית כשלבד זה פתאום מפחיד מדי. אני יושב לבד בבית, אני לא רואה את הקירות, הכל נראה שחור ובלי תמונות. קצת נמאס לי, קצת נמאס לי להיות מבוגר, עם אחריות וחוסר תמימות. מסובכות ואחריות גורפת על כל מה שנעשה ונאמר, פתאום מבין שכסף זה מגעיל והתקדמות זה רק שרים, אז תחייך ותהיה מנומס, בלי דמיון הכל ריאלי, אני לא מספיק את המטלות, הכל כבד ואין לי מי לבכור. קצת נמאס לי, קצת נמאס לי להיות מבוא with me.